เตรียมธนูให้นายพานไปฆ่าสัตว์ทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแต่เนื่องจากเป็นหน้าที่ถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นไม่เป็นสัมมาอาชีพเท่าไหร่แต่จิตใจเขาวางติดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของเขาหรืออย่างเช่นว่าเราทำงานเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามเนี่ยค่ะอย่างเช่นตัดอะไรนะคะอาชีพประหารชีวิต อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นหน้าที่ฆ่าสัตว์แต่เราใจวางว่าเป็นหน้าที่เหลือขายหมูฆ่าสัตว์หรือแม่ค้าค่ะที่จำเป็นที่จะต้องฆ่าปลาทุกหัวปลาขณะที่เรากำลังทุกเนี่ยถ้าเราวางใจว่าเป็นแค่หน้าที่ให้จิตใจมันไม่กระเพื่อมในทางอกุศลเนี่ยเป็นไปได้ไหมเจ้าคะที่จะไม่ผิดศีล ก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าเมื่อเราทุกหัวปลาเนี่ยเราก็อยากจะให้ปลามันตายแล้วถ้าปลาไม่ตายเนี่ยเราก็จะเกิดความโกรธว่าไม่ยอมตายสักทีใช่ไหมก็จะเกิดความขุ่นเคืองใจในใจเนี่ยมันมีเจตนาและความอยากที่จะให้มันตายเพราะถ้าไม่ตายเนี่ยมันเป็นปัญหาของเรานะเพราะเจตนาแล้วก็จิตที่บ่มเพาะแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้จิตเป็นอกุศลแล้วก็พฤติกรรมก็ทำให้ความสร้างความทุกข์ให้กับสัตว์เหล่านั้นด้วยนะอันนี้อาจจะต่างจากการทำธนูหรือยื่นธนูให้นะมันกรรมที่ทำเนี่ยมันคนละแบบเพราะว่าไม่ได้ลงมือเองใช่ไหมคนที่ประหารชีวิตก็แต่ว่าไปแล้วเนี่ยเขาก็ทำกรรมน้อยกว่าคนที่ฆ่าด้วยความเกลียดด้วยความโกรธหรือต้องการลักทรัพย์แต่ว่าการลงมือฆ่านั้นเนี่ยมันก็มีเจตนาอยากจะฆ่าให้ตายหรืออยากจะให้เขาตายไวๆใช่ไหมพอถ้าเขาไม่ตายเนี่ยเราก็เดือดร้อนใช่ไหมใจที่อยากจะให้เขาตายไวๆเนี่ยมันมีอยู่มันไม่ใช่เพียงแค่ว่าฉันไม่ได้คิดว่าจะฆ่าเขานะฉันเพียงแค่เบี่ยงมีดเบี่ยงขวานหรือว่าแค่ร่างกายเท่านั้นมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นในใจเนี่ยลึกๆก็ต้องการให้เขาตายแล้วก็ตายไวๆก็ยิ่งดีจะได้ไม่เดือดร้อนฉันนะนี่ตรงนี้มันก็เป็นการบ่มเพาะจิตให้เป็นอกุศลนะบาปเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยมันรวมไปถึงจิตที่เป็นอกุศลเมื่ออกุศลกรรมเกิดขึ้นที่ใจก็เป็นบาปตรงนั้นมันไม่ได้แค่อยู่ที่การกระทำเท่านั้นนะเพราะตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องดูแลรักษาใจมันให้ดีด้วยนะแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็มีรายละเอียดนะที่ต้องพิจารณาซึ่งมันก็เป็นกรณีไปนะ แล้วสร ุ ปแล้วเน ี่ ยก ็ ค ือ เหมือนกับว่าจะยากกว่านั้นใช่ไหมคะที่จะวางจิตให้เป็นไม่อกุศลเลยอกุศลในหน้าที่ที่มันดูไม่ค่อยสัมมาอาชีพเท่าไหร่เป็นไปได้ยาก เป็นไปได้ยากตัวอาชีพการกระทำก็หล่อหลอมจิตใจใช่ไหมฮะคนที่มีอาชีพร้อยกล้วยร้อยดอกไม้ร้อยพวงมาลัยเนี่ยนะในแง่คุณภาพจิตเนี่ยน่าจะดีกว่าคนที่มีอาชีพค้าขายเนื้อสัตว์หรือว่าทุกหัวปลาใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไปกล่อมเกลาจิตใจเขามันไปหล่อหลอมจิตใจเขาเพราะว่าคนเราเนี่ยจิตใจก็ขึ้นอยู่พฤติกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วย ที่นักธุรกิจเนี่ยค่ะยังไงก็ต้องหวังเรื่องของกำไรเรื่องของเงินเรื่องของทองนะคะยังไงซะมันก็คงต้องมีการเอากำไรทีนี้เอากำไรอย่างไรจนถึงขั้นถึงเรียกว่าเป็นวิชาค่ะเพราะว่าบางทีคนเราก็ต้องอยากได้กำไรมากที่สุดถูกต้องไหมคะในการที่จะทำธุรกิจอย่างเงี้ยให้ตัวเองมีกำไรมากที่สุดแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยที่สุดแต่ก็ไม่ควรการเบียดเบียนคนที่เราเอากำไรเท่าไหร่ก็เหมือนกับเราเบียดเบียนเขาหรือเปล่าเจ้าค่ะ ก็มีแนวโน้มว่ายิ่งใหญ่ได้กำไรมากก็ยิ่งจะเป็นต้องโกงหรือว่าต้องซิกแซกหรือว่ามาเปรียบคนอื่นเช่นลดต้นทุนลดค่าแรงนะหรือว่าใช้ของที่ถูกลงนะโดยที่หรือใช้ของที่มันเป็นเทียมนะตรงนี้เนี่ยมันก็นำไปสู่การโกงการหลอกหรือว่าการเอาเปรียบได้ง่ายเพราะว่าจิตเนี่ยมีความโลภคืออยากได้กำไรนะตรงนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่า ไอ้ความอยากได้กำไรนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ผิดศีลนะไอ้ความอยากได้กำไรเนี่ยแต่มันสามารถจะนำไปสู่พฤติกรรมที่ผิดศีลได้หรือเป็นมิจฉาอาชีวะได้ แล้วอย่างพระเนี่ยค่ะถือว่าเป็นสามารถอาชีพหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นอาชีพไหมเจ้าคะ คือพระนี่ก็มีสมาชีวะนะสมาชีวะนี่มันแปลว่าการเลี้ยงชีพชอบการเลี้ยงชีพที่ชอบของพระก็คือว่าการบิณฑบาตและชาวบ้านนี่ให้ด้วยศรัทธาบิณฑบาตเนี่ยไม่ใช่ไปขอเขานะแต่ว่าเขาให้ด้วยศรัทธาพระที่ยังชีพได้บิณฑบาตหรือด้วยศรัทธาของญาติโยมเนี่ยถือว่าเป็นสัมมาอาชีวะแต่พระที่ยังชีพด้วยการไปดูหมอหรือว่าค้าขายหรือว่าออกเงินกู้นะหรือว่าขายสมุนไพรสิ่งที่ทำเหล่านี้ถูกกฎหมายทั้งนั้นนะแต่ว่ามันผิดวินัยแล้วก็ผิดธรรมะเพราะว่าพระนี่ต้องอยู่ได้ด้วยศรัทธาของญาติโยมในความหมายของคนที่อาศัยเพศพระในการเลี้ยงชีพเนี่ยก็ถือว่านี่เขากำลังประกอบอาชีพอย่างหนึ่งนะพระการความเป็นพระเนี่ยมันที่จริงมันเป็นเพศมันไม่ใช่อาชีพสมณะเพศมีสามนะเพศหญิงเพศชายแล้วก็สมณะนี่เป็นเพศอีกเพศหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นสิ่งที่น้อมนำให้เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตนะแต่ถ้าเราทำพระให้กลายเป็นอาชีพแล้วเนี่ยมันก็คลาดเคลื่อนจากจุดมุ่งหมายในการบวชแล้วก็เป็นไปได้ง่ายที่จะทำให้เกิดมิจฉาอาชีวะขึ้น ค่ะก็คือว่าต้องอยู่ในระเบียบวินัยของสงฆ ์ ใช่ได้ค่ะจบได้ไหมหมดเวลา ไหมไม่ครับ ไม่ว่าจะมีคำถามต่อ